بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàl na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci Moussa alayhi salaam. tey ñoo ngi jël asoo Moussa alayhi salaam, yet wi Moussa yore woon. xam ngeen ne suñu dars passé ñoo ngi nekkoon ci wax gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala mu ngi ko doon wax ak Moussa. xam ngeen ne ku toll ne borom bi tabaraka wa taala du jàkkaarloog am mbindeefam, di wax ak moom muy nuroo diggante jaam ak jaam ñuy wax. loolu mu munta nekk. moo tax Moussa bi borom bi tabaraka wa taala waxee moom yëg na, am na lu mu yëg ci yaramam, yëg na màggaayu borom bi tabaraka wa taala. yëg na tey taxaw na ci barab yi gën a màgg ci barab yi. hada al mawqif al azim innahu yasma ila fatir as-samawati wal ard wa huwa yukhatibu. Moussa yëg na màggaay bu rëy rëy rëy rëy ci place bi mu taxaw, ndax kat ki fent asamaan yi ak suuf yi ki ko bind moom lay waxal tey. wa fajatan qala alhaq jalla wa ala li Moussa wa ma tilka bi yaminika ya Moussa. nena ci mbetteel rek borom bi laaj na Moussa, ne ko waaw yow Moussa, lan moo nekk sa loxo ndeyjoor? taajaba nabiyullahi alayhi salaam. Moussa daal di yéemu. lu tax mu waaru? yàlla wax ak moom ci mbirum pas-pas, xamal ko ne maay yàlla, amul kenn ku moom loolu ku dul man, man dong may borom bi, nang ma jaamu, na nga julli foo nekk, yowmal xiyam day ñëw, nëbb naa ko, ndax kenn ku nekk la nga ci liggéey ma fayal. nga la waay yow Moussa ku gëmul alaxira bu mu la baare, ndax kooku li tax gëmul alaxira mooy ay bànneexu bakkanam la topp. lii yëpp yàlla jaar feeg Moussa. amul fu mu jeexale wax ji mooy wama tilka bi yaminika ya Moussa. Moussa, lan moo nekk sa main droite, sa loxo ndeyjoor, lan nga ci téye? fa allahu yasaluhu wa huwa allazi yaalamu kulle shay fa limaza yasaluhu. yàlla di laaj Moussa, dafa xamul wala da xam na? xam na borom bi tabaraka wa taala xam na li Moussa yor, waaye da koy jàngal. la sakka anna hunaka hikma jaliya, am na mbir mu màgg boo xam ne moom dong moo ko xam. la yaalamuha Moussa, Moussa xamu ko, yàlla rek moo ko xam. loolu moo tax yàlla di ko ne lu nekk sa loxo ndeyjoor. fa ajabahu wa sawtuhu yartais, Moussa tontu na waaye baat bi sax da ngay sentir ne Moussa mi am na lu mu yëg, parce que baat bi sax soppeeku na mu ngi lox. ndax lan yàlla may wax ak moom? qaala hiya asaaya atawakkaw alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu oxra. ah yàlla sama yet de la yore asaya sama yet lokoy de atawakkaw alayha dama ci appiwu dama ci sukkandiku lo rek nga koy de dedet wa ahush biha ala ghanami su sama xar yi xiife damay jël yet bi duur ko ci caru garab yi sàmme ko xob yi wadd xar yi mën a xar yi mën a lekk waaye waliya fiha maaribu oxra am naa ci yeneen yitte yu ma ciy dugal mooy lan ku ma song fii ci mbed àll bi man kese man ak yow yat bi laa utilise de bu ma gisee rab bu ma bëgg a song moom laa utilise de am na yeneen nag mbir yoo xam ne waxuma la ko yàlla waaye mi ngi ci de Moussa ñaata la ñaata mbir la wax moo nekk ci yet bi ñaar ëpp na ñaar kay dama ci sukkandiku benn ah atawakkaw alayha wa ahushu biha ala ghanami dama koy bàcce garab yi pour sama xar yi waaye waliya fiha maaribun xam na yeneen yitte yu ci nekk yeneen mbir ma dama koy xeexe di ko aare sama bopp wa kaana yakfi Moussa alayhi salaam an yujiba bi kalimatin waahid est ce que Moussa munta woon wax benn wax rek benn wax bi mooy lan hiya asaya di de sama yat la comme nag Moussa mi ngi jéem a ne day waxal yàlla ci yat bi lu yàlla xamul yàlla ne ko nag pare nga mu ne waaw mu ne ko nekk yow xamoo yat bi li ci nekk nga ne yat bi loo koy dee ma ciy sukkandiku dama koy sàmmi xar yi dama koy xeexee dama koy aare sama bopp comme guddal na wax ji borom xam-xam ne lan moo tax Moussa guddal wax ji mooy dafa bëgg yàlla wax ak moom wax ju gudd ndax waxi yàlla dafa neex bi yàlla di wax ak moom dafa content bit moo tax muy jéem a guddal pour lan pour wax ji ak moom ak boroomam discussion bi gudd bugul dem bugul affaire bi dagg loolu sax da nga koy sentir ci yenn xale yu góor yi bu ñu amee xale bu jigéen bu leen bëgg di wax ak ñoom ah duñu bëgg wax ji dagg de communication même bu doon téléphone sax duñ bëgg mu dagg wala allahu akbar dagg ko foofu rek nag duñ bëgg wax ji dagg waxuma laag nag kii wax ak yàlla tabaraka wa taala ndeysaan mu ne lakinnahu atala alhadith Moussa guddal na wax ji liannahu yasharu bi mutaatin ajib wa huwa yatakallam maa rabbihi jalla wa ala wa yasmauhu wa huwa yatakallam Moussa guddal na wax ji ndax wax ji mën a gudd digganteem ak boroomam jokkoo bi yàgg ndax li muy wax moom Moussa mu muntee yëg bànneex bu gudd ndeysaan muy dégg borom bi di wax qaala allahu lahu yàlla ne ko alqiha ya Moussa waaw Moussa sànnil yet wi nag dinaa ba nga waxee li nga ci xam sànni ko alqiha ya Moussa sànnil ma yet wi fa alqa Moussa asaahu bi sura bi ko yàlla waxee loo rek Moussa daal di sànni yet wi ci lu gaaw nekk fa sax di sikki sàkk ak naan lu tax ma koy sànneeg ak ah yet wi li ma la wax lépp li ci nekk ne loolu laa koy doyee ba pare nga naan ma sànni ko Moussa sànni na yet bi bi sura wa xawf ak tiitaange iza bihi yara al asa qad tahawalat ila xayya ci ay seconde Moussa gis na yet bi soppeeku na nekk jaan jaan bu réy réy azima daxma bu ponkal laha an yaab jaan jaang yor bëñi yu dëj wa tataharraku bi sura jaan ji dafa gaaw gaaw bu yëngu la yëngu ka annaha jaanun ngi mel ne ñangur la bu graw bu dangereux falamma kana musa illa an wallahu mudbira sa bimu gisee loolu rek lan la def dafa def loolu booy di wax dafa ñaan li dafa buddeeku fa daw wallaa wane ginnaaw mudbira hariban minha mu daw xamul woon yat wi loolu ji nekk mu daw faxasa yajri bi sura muy daw daw yu métti allahu akbar walam yaltafit xalfahu gestuwul sax pour xool yët wi moom fu muy mujjee lii fu muy mujjee moom daal ba mu gisee mbir mi wane na ginnaaw fa naadaahu rabbu qailan lahu yàlla daal di koy woof borom bi tabaraka wa taala yaa muusa aqbil wala taxaf innaka min al aaminin allahu akbar Moussa jegesil bu ragal maa ngi lay yëgal ni ci sécurité nga nekk innaka min al aaminin dama nekk ci sécurité kan mooy wax ak moom yàlla yàlla kum ne am nga sécurité wala laa taxaf bu ragal lu tax innaka yow tey fii nga taxaw min al aaminin ci ñu am kóolute ñu am sécurité ci ñooñu nga bokk borom bi woowaat na ko ci beneen saar ci suratu naml ne ko yaa Moussa laa taxaf inni laa yaxaafu la dayyal mursaluun Moussa bul tiit bu ragal xanaa xamoo ne ñi ma tànn ba def leen ay yonent ñooñu du ñu ragal allahu akbar bu ko yàlla waxee li kon lan la war a def ma yàlla da ko doon jaat da ko doon defal formation yàlla da ko doon jàngal ndax nit bala ñu koy sant mission bala ñu koy takkal benn ndomba tànk lu mu mën a doon ci àdduna wala sax muy takk soxna wala muy am jëkkër wala war nañ koo jàngal ba pare liñ ko bëgg a defloo lu mu ñu doog koo defloo sinon rek day échec moo tax yàlla woon a Moussa ci àll ba fu kenn nekkul ñoom ñaar kese yàlla won ko yet wi li ci ne jàngal ko ba mu xam li mu yor lan la daala doog koo ne demal ci Firaun falamma rajaa amarahu allahu taala an yamassakaha ba Moussa dellise comme dafa tiitoon daw yàlla woo ko xamal ko ne mi ngi ci sécurité mu ngi ci kóolute xamal ko ne ab yonent du ragal sa dellise na ànd ak cent franc am parce que ab yonent la yàlla ko tànn yónni ko kon li ko yàlla wax rek moo am yàlla ne ko qaala xuzha wala taxaf sanuiduha sirataha al ula téye ko bul tiit dinaa ko delloo melokaanam bu njëkk su ma leen doon laaj benn laaj fii Moussa bi ko yàlla nee téyel jaan ji bu ragal danaa ko delloo ca melokaan ba mu meloon su ma leen doon laaj Moussa xel la utiliser wala ngëm la utiliser ah ngëm lay utiliser loolu tax mu téye jaan ji su doon xel la est ce xel nangu na nga téye ñu ne la téyel jaan est ce loxo ah waaye ngëm la ko yàlla doon jàngal moo tax chaque jour iman mooy jiitu texte ngëm mooy gide xel philosophie nag li tax ñu dof alku mooy seen xel mooy conditionné seen ngëm ab jullit nag ngëmam mooy conditionné yenn saa sa xel nangu dara yeneen saa yi sa xel bañ dara fekk ngëm daf la ne lii de am na nga lan nga yor yat ñu ne la ko sànni ko nga sànni ko mu nekk jaan ñu ne la téye ko xel nangu na lool waaye iman la Moussa utilisé di ko yàlla ne téyel mu téye yaa ne ko dinaa ko delloo na mu meloon dinaa ko defaat yat mu ne ko zaj téye mu nekkaat yat allahu akbar mu téye ko tàllal ko mu jub xocc mu samp ko mu taxaw yàlla mu ne ko des na de formation bi des na ba tey jëla sa loxo ndey joor dugal ko sa pokotaan nga génne ko ba Moussa jëlee loxoom dugal ci biiru mbubam mbubu bi ci biir poos bi ci biir ci wetu pokotaan yi Moussa daal di génne loxo bi nekk am lumière mel ne jant ku mu ko def nii rek dootoo gisati foog nga tourné ndax loxo bi dama mu leeree mooy mucjizatul yad kiimtaanu loxo Moussa bi amarahullahu taala bi idixaali yadahu fi jaybi yàlla digal ne ko ne ko jëla sa loxo nga dugal ko ci sa poosu mbubu poqotaan yàlla ne ko génne ko mu génne ko fa iza bil yadu ndeke loxo bi tatala'la'u kal qamar ma ngay melax comme jant naan nii di génne ay melax melax mu ngi weex tal te loolu du feebar du lu bon yàlla ko wax ne ko usluk yadak fi jaybik taxruju bayda min gayri su wadmum ilayka janaxaka min arrahab ndeysaan jëla sa loxo dugalal ci sa poosu mbubu nga génne ko day weex tàll lu àndul ak feebar àndul ak benn feebar amu ci du lu yàlla alag du ko yàlla alag comme yàlla woo na ko nag ba defal ko ñaari formation yi jox na ko yat jox ko lan nan la ko defal jox na ko yat ak lan ah ak lan ak loxo bi ndeysaan ne na wa fi tilka lahza jaa an nida min al aliyi alxakim li Moussa si jamono yooyu rek yàlla daal di koy woowaat ne ko fa zanika burhanani min rabbik ila firauna wa malaihi innahum kanu qawman fasiqin mission bi tàmbali na nag Moussa ñaari kéemtaan yooyu ma la jox mooy yat weeg loxo wi yëgal ne mi ngi bàyyikoo ci man min rabbika burhanani min rabbik léegi nag ila firauna jëmal ci kàccor boobu tudd firauna ak mbooloom ndax ñoom ay nit ñu kàccoore lañ boo demee nga ni leen yàlla la yónni arafa Moussa annahu umira bi risala Moussa fi mu taxaw la xam ne yàlla ko tànn pour mission mission bi fan la jóge ci borom bindee fi kon nag li ko war mooy mu jottali mission bi comme yàlla ko yónni ak nag lu ko ci fekk ab yonent moom bu ko yàlla xasee ne yónni naa la buñ koy rey sax day dem faqad astafahu llahu li nafsihi yàlla ko tànnal boppam loolu rek doy na yàlla tànn la wa kafa yàlla ko tànn pour lan pour mu dem mottali ji li ko yàlla yónni mbokk yi Moussa alayhi salaam yastaiddu li liqaai firaun Moussa nag léegi ma ngay waaj di préparé daje ji ak waa jooju ñuy wax firaun waaye bala ñuy egg ci daje Moussa ak Firaun war nañu deltu ginnaaw tuuti ci li ñu romb. Xam ne Moussa yàlla defal na ko ngëneel gu rëy rëy rëy rëy rëy. Yàlla moo ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj, ku ragal yàlla rek boo amee problème yàlla génne la ci. Moussa nekk na ci àll bu lëndëm ànd ak soxnaam ci jamonoy sedd, ñu ngi réer xamatuñu yoon wi, waaye yàlla génne na ko ci loolu. Yàlla génne ko ci lëndëm gi, yàlla génne na ko ci réer gi, yàlla génne na ko ci sedd bi. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj, ku ragal yàlla yàlla génne la ci say jafe-jafe. Beneen xéwal ki ko yàlla def mooy yàlla wax na ak moom. Ma jox leen benn misaal bu mag. Ku premier ministre woowoon tey sa bureau wax ak yow, nga tàggu sa waagar nga ni premier ministre moo ma woo, moom laay waxale ji nii face à face, sa waagar la ñuy wax, dañuy kontaan wala dañuy mer? Ah lu tax? Fekk yow moom fekk ndeysaan yow liggéeyowul lu ñuy wax, fekk ak élève bu doon jàng la nga bëgg lan inscription Europe, lu ñuy wax, wala benn waay benn paa bu doon loué la amul kër, lu ñuy wax? Waaw, bu ko président bi woowee nag nañ yéegal affaire. Bu ko président woowee yaakaar na boo gën a rëy daa ah. Kan moo gën a rëy Macky Sall ci nit ñi tey, ci président yi? Barack Obama. Bu Barack Obama, bu la Barack Obama woowoon nag ñu jékki rek télé Amérique yëpp ñu wax sa tur, ñu ne benn sénégalais bu tudd di naan wax dañ ko yónnee nañ ko avion. Benn lan avion boobu nu tudd? Jet privé la ko président am États-Unis yónnee. Avion baa ngi teer léegi aéroport, waa ji lañ soxla. Allah, nga dégg sénégalais yi texe na, la ilaha illa allah texe na. Ndeysaan ñoom seen texeeb aduna la ndeysaan, sénégalais texeeb alal la texe na nga ni ndeysaan. Allah ndeysaan, waa ku yàlla woo wax ak yow nag da ngeen xalaat ci moom. Ku yàlla woo wax ak moom yàlla won ko ay mbir yu mu gis jëhënan ba pare ne ko tànnaala anaxtartuka li nafsi maa la tànnal sama bopp yónniwuma kenn. Allahu akbar, ngeen xalaat ci kooku wa kallama allahu Moussa takliman, yaa ne ma wax ak moom direct, yónniwuma kenn, amul interprète, yónniwuma sax Jibril, man maa wax ak moom. Ne koy ci bis niki tey sama yonante la. Xoolal, am na yeneen aaya yoo xam ne Moussa bi ko yàlla ne tànnaal def la yonant, mu ne ak sama rakk, boole ci sama rakk. Yàlla ne ko yéen ñaar ñëpp tànn naa leen, dem leen. Xoolal dèjà moom commencé nañ ko signer ay doléances am te dara xewagul. Dama laa tànn def la yonant, mu ne ak sama rakk. Yàlla dugal ci Haroun def ko yonent, mais kenn yónniwu ko. ñoom ñaar la jàll yàlla jël yónni leen ci Firaun. Izhaba ila Firaun, yu ngeen fay uti ndax innahu togo, bew na passé na nag fu mu waroon yem. Innahu togo, bew na réew na. Lu tax? Ndax toog na ba mu neex ko. Fa xachara fa naada fa qaal, dajale na mbooloo mi ñëpp ñëpp ñëw, amul lenn lu mu leen dox lu dul maa yàlla. Ana rabbukumul a'la, maa yàlla ju mag ji. Yéen ñaar nag yéenay dem, ngeen wax ko ne message boobu mu lancé woon ci devant peuple égyptien du deug yeen ñaar kan mo ñëwé tay dem palé né dama sall yow li nga fi waxon ci campagne bi du deug ñëwé kan moko ñëwé fi amu benn bu ñëwé taxaw Sénégal né Macky Sall li nga waxo deug wala fi nga bëgg jaaral peuple sénégalais du yoon bu baax bi waye gis ngeen Moussa mom yalla wona ko ba ci all bi ah formé ko fu ko kenn fekkewul ci yatam bo mu yor yat wo nga xamne yonent yi ñoko doon donnante ba ci Shuaib mu jël ko denc Moussa ñew jël ko ci Shuaib samé ko nangami at ñaata la Moussa sam ah deguma de man sama montre war na ko indi wat de Seyd at mam ta ashara Moussa sam na ñaar fukki at la sam fukki at mu yor yaddu xamul yaddu lu ci nek parce que jotagul won yalla mi ngi ko neub yaddu kérok bi mu joté la ko yalla wo ba ci all bi xamal ko yat bi lu ci xamul bi mu ci xamul te yalla laaj nako lo yore mu ne ko yat yalla wax ko sax lo koy doye mu commencé di génné lu muy doye yat bi ba mu noppé yalla ne ko dina la xamal leneen lu ñu denc ci yat bi te xamoko sanni ko muy ñango janju reuy kenn mu ñu ko nat war janji ni mu tollu jotagul ak gimiñum ak bañum ak guddayam Moussa daw ya ne ko bul daw parce que da nga fi nga nek tay ji da nga am sécurité bul daw benen bi moy man kuma tan di la yoni waro daw lol moy yow bo ande ak yalla waro tit toy ragal ko ande ak yalla lu muy ragal ndessan souvent di nga gis julit yi ci yenn pays bu len yalla natto yahudi di len ray wala nasarani ñi nga xamne seen ngeum yi deugarul buñu gisee ni ñu leen di reey door bal wala bob bi tasaro wala door bal mbakk bi toj ñu lay jéné la yobu dara di soté ko wala ñu sangal lu wéx mbam affaire yi nacc wala ñu gis benn ville nu mu tollu ñepp dé ñun julit yi nga xamne suñu ngeum deugarul dañ nan mais li dara jaruko man bayyi ndo no bëggoon liggéeyal yàlla rek ko mbir mi demee ne nii léegi nan toog fekk xamuñu ne ci loolu ñuy dee ci la sunu martaba di yéege sunu diggante ak sunu borom wala fi ne ku bëgg akara ah ay ñëwe kaani da ngaa bëgg dara fa nga def dara te ñun sunu dernière étape sunu diggante ak sunu borom mooy dee ndax sunu borom motax kenn waru la tital ci yu ndaw ndawaan yu dee ngay deltu ginnaaw lutax yàlla la wax la taxaf bu ragal fala taxafuhum bu leen leen ragal wala loolu alquran xafuuni in kuntum mu'minin bu dee gëm ngeen waru leen ragal kenn ci aduna sahaba yi loolu lañ gëmoon moo tax ci waxtu yu ndaw ñu islamiser monde bi ñu gis nga ñun ñoo ragal rawatina nag sénégalais moom dañ koo yare njëriñ loo fekkee yow lii li ko jar buñ la fi tëjeeli kaso sa njaboot buñ la rayee sa njaboot yow donc da ngay perte de gis nga gars yëpp dañuy dem añ nañ dem añi nañ dem reer yi yow da ngaa jaayante sa borom yonent yi bu fekkoon ne buñ ñëwee ñu ne yàlla nee na ñu ne leen ñu ne wax ji di dem di ngeen yaakaar ne lu toll ni état xoolal Firaaw na puissance bu mu yoroon ba ne dépassé naa nit ñi léegi maa ngi yàlla yaa loolu ndaw la benn waaye ñëw nar ko dindi ci loolu mu nekk dafa ne loolu dafa tuuti loolu ngeen jàpp loolu dafa tuuti du lu ndaw mbokk yi loolu ne war na ci xëy na ci li gën a tuuti li la ci fekk mooy ñu rey la. waaye nag bu àndeeg yàlla da ngay xam ne waa ji du dara sa kanam. loolu la yàlla jàngal Moussa ba mu ne kekk ci moom Moussa ñëw. mu tax Firaw na ak dooleem arme yeeg fas yeeg pale yeeg taar beeg li muy rëy Moussa cundung ak rakkam ak yetam ñoom ñett yet wi Moussa sukkandiku ak rakk ji nekk ci ginnaawam ñoom ñett dongaand. Moussa préparé ji nag daje ji ak Firaw na incha allah sunu dars bii di ñëw ci la ñuy jël Moussa yastaiddu li liqaai Firawna ci lañuy jël daja Moussa ak Firawna incha allah. ñu ñaan yàlla mu may ñu fekke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.